Radar radios limitat veia 91.6 FM. Bona tarda, amics, amigues, i benvinguts una setmana més. Acabes de sintonitzar. Bona tarda i benvinguts un dia més a Volumen al Máximo, el programa que fa un repàs a l'actualitat de la música dance, i l'actualitat és aquesta. Comencem amb novetats com el nou treball de Precioso i Marvin des d'Itàlia. Ja fa 10 anys que ens van presentar aquell Tell Me Why, i ara ens presenten una versió del clàssic de Riddle, ara en versió més electro i més Javi Mula, come on, si no, escoltem-lo. Sí senyor, aquesta versió del The Riddle, una versió que si les discogràfiques s'interessen jo crec que arribarà molt lluny, perquè és un tema que la gent coneix, un tema que agrada, igual que va passar amb l'Infinity, una versió actualitzada que esperem que funcioni. L'any 2001 ja va funcionar la versió de Gigi D'Agostino, un mestre també des d'Itàlia, i com no, des d'Itàlia també arriben Precioso i Marvin. Ara canviem una mica d'estil, perquè avui tenim moltes novetats, de fet pràcticament tot són novetats. I una és aquesta, la formació de Gris featuring Ivory ens presenta Battlefield, un tema, com escolteu, cantadet, d'aquells com els que m'agraden, ja ho sabeu. Can't go back. Oh no, these sounds when we climb so fast to fall. Doncs sí, The Gris featuring Ivory, el pur estil cascada, és a dir, dance, dance del bo, 140 BPM, és aproximadament d'aquest tema tan xulo. Ara canviem i agafem a Del Monte versus Topless, amb el tema Not Fair, la remescla de Marcus and Skull, un tema també més tranquil·let, una mica més house per aquesta tarda de dimecres. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go out to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. Sí, un tema més tranquil·let, més house cantat per aquesta noia anomenada Topless, gràcies a la formació Del Monte. Ara canviem de tema, agafem una cosa també una mica més accelerada, que és el que ens demanen també dins de la música dance. DJ Vaseline amb el tema Tracks of Angels, amb la remescla de Timo. Un tema també dels Magos, amb un piano que entra molt. Knowing that you're there to keep me out of harm, you take the road I'll follow that leads me to your arms. Watch with every tear, the sky is born around me. Silence all the fear, now's the time to believe. Walking in the track. Angels, leaving all the world. Sí, un altre tema amb molta canya. DJ Vaseline amb aquest Tracks of Angels. Un tema que realment ens agrada molt, ens agrada. Fantàstic, i ara com el que hem promès s'ha de fer, posarem el tema de la formació Empire One, un tema que ha sortit fa res, fa pocs dies, és a dir, acaba de sortir del forn i nosaltres ja el tenim. Gràcies a Only New Music, és algú que ens proporciona molta música nova. Aprofitem perquè aquesta és una versió d'un clàssic de Mike Oldfield. Seria també Miguel del Campo Viejo, no? Més o menys. En fi, Moonlight Shadow és la versió del 2009 que aprofitem i li dediquem al nostre amic DJ Andreu perquè és un tema amb molta canya. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quina versió del Moonlight Shadow. Tema original, com hem comentat, Mike Oldfield. Bé, cantava la seva germana, cal dir-ho, eh? Un tema que s'han fet moltes versions al llarg dels anys 90 fins l'actualitat. Concretament l'any 93 la formació Moon va fer una versió, ho trobàvem al Màquina Total 5, i des d'aleshores fins ara, fins i tot Groove Coverage ha fet la seva versió també a principis d'aquesta dècada. En fi, nosaltres farem un canvi. Anem a buscar un altre que ja fa anys també que es dedica a la música dance, s'anomena Eddie Bata, i ara ens presenta un nou treball anomenat així, I Like The Way. All the time, you know, say, respect, yo. Right about, say, if you don't, this one, yo. Mr. DJ, you know, respect to the max, you know. Sign out. Free me. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. Yeah. I like the way you swing your hips around me. I like the way, girl, you are moving. I wanna be around you, I have things to say. I like to say, girl, you are moving. When I see the way, I want you to stay. We have to play, just like a baby. When I realize this bang banging way, I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. Yeah. I like the way you swing your hips around me. Everybody come on, swing it now. Bang bang bang, bang bang bang. I want you to swing your hips around me. We have to play, girl, you are moving. I wanna be around you, I have things to say. I like to say, girl, you are moving. When I see the way, I want you to stay. Hold up, say you'll never see them giving it up. Send me here, send me home, say you think you're around me. I've got the feeling when you are whining. When I realize this bang banging way. Your ass around me. I like the way you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. Yeah. I like the way you swing your hips around me. Swing it now. Right about this hour, y'all. Yeah. Greetings from Jamaica. Greetings from Italia. Greetings from Europa. On your mark, get set. This. I like the way you shake your ass around me. I like the way you swing your hips around me. Huh. I like the way you shake your ass around me. On your mark, get set. This a DJ. I like the way you shake your ass around me. Doncs sí, Eddie Bata, arribem a aquest treball, I Like The Way, un tema bastant, bastant comercial i que enganxa, eh? D'aquests que valen la pena, realment. I com a novetats també, també ens arriba l'últim treball de Fragma. Sí, Fragma va aparèixer a principis de la dècada amb el tema Toques Miracle, que l'any passat es va remesclar i va tenir tant d'èxit, doncs ara arriba amb això. Forever and a Day. Un tema tranquil·let que segurament començarem a escoltar a partir d'ara tot arreu. Dreams come true. Live what you see. Doncs sí, la novetat de Fragma, Forever a Day. I ara una altra de les novetats, ja fa dies que està en marxa aquest tema, però ara es presenta El Hora 010. Clar, no sabien com posar-li en aquest nom, doncs ara li han d'afegir un 0 al davant, perquè clar, va començar la recopilació amb el Hora 98, Hora 99, Hora 00. Clar, ara hem arribat a l'any 2010, arribarem. I clar, com li dius? Li dius, Hora 10? No, Hora 010, que queda original. Doncs allà, Guru Josh i DJ Igor Blaska amb el tema Eternity. Bring me the key. I can't find a way to be free with you. Forever a moment in time. I'm coming to move inside. Fantàstic, l'últim treball de Guru Josh i DJ Igor Blaska, Eternity. Fantàstic. Fantàstics, fantàstics, aquests fantàstics megamics, són boníssims. Realment nosaltres recolzem el món del megamics, perquè és la nostra història, també forma part de la nostra història. Ara anem amb el tema d'Inverno, anomenat Seconds to Paradise, amb la remescla de Miles Lehmann. And with this wind your voice came like the rain. Sadness wash away. I'll win my life for you today. keep on hanging on. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Oh, baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Doncs sí, ja el presentàvem fa unes setmanes, el clàssic torna, What is Love, original de l'any 1993, a càrrec de Hathaway, ara amb la remescla de Clash, des de l'hora 010. I una de les novetats és Madonna featuring Akon amb el tema Celebration. Sober. Think about it, doesn't matter, and if it makes you feel good, then I Fantàstic, fantàstic és aquest tema, el Celebration de Madonna, amb la col·laboració d'Akon, que es va donar a conèixer ja fa uns anys, amb el seu tema Lonely. Un tema que segur sonarà a molts llocs, o de fet ja ho està fent, ja ho està fent. On també ho està fent aquest tema que arriba des d'Eivissa? La trompeta aquesta del tema anomenat La Mezcla. Mitchell Clayes featuring Toto la Momposina amb aquest tema House, remescla de Copyright. minuts entrem a la recta final del programa, eh? Ja queda poc, però encara queden novetats, novetats. No es donarà temps a posar-les totes, eh? Això és gravíssim, això és gravíssim. Anem a agafar el tema de la formació PH Electro, anomenat San Francisco. És un clàssic que ja s'ha versionat moltes vegades, ara a càrrec també de Timo. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Déu-n'hi-do quina canya li posa la remesla de Timo en aquest tema. San Francisco, el tema de PH Electro que ens va presentar ja fa unes setmanes. Ara canviem de tema, nou treball de Reverendo, anomenat així I Got a Love, amb la remesla de Odin i Reverendo. Un tema que el tenim curtet, curtet, però és el que hi ha, tu almenys podem escoltar-lo. Fantàstic aquest tema, Reverendo. I ara mentre escoltem aquest tema de Roger Sánchez, un tema de l'any 2006 que arriba ara en format remescla, recordem que aquest divendres la liarem bastant, eh? Radio Trinitat Vella farà una disco mòbil per primer cop al barri de la Sagrera, dins de la Festa Major de la Sagrera del 2009, que precisament s'acaben el diumenge de nosaltres divendres. Tindrem a tot el barri pendent de nosaltres. clar, tot el barri, sí, segurament serà molta gent. La setmana passada hi havia dos concerts a la mateixa hora en dos llocs diferents. Ara no, aquesta setmana estarem sols, per tant, tenim el risc que si ho fem malament ens tirin coses al cap. Això no és bo, eh? Les hem de tirar nosaltres. Hem de tirar nosaltres CDs, samarretes, no sé, alguna coseta. A partir de les 10, a la plaça dels Jardins d'Elx, de Sagrera, al costat del metro, la línia 1, línia 5, sortida pel carrer Garcilaso. Entre les 10 de la nit i les 2, disco mòbil a càrrec dels DJs de Radio Trinitat Vella. Recordeu, hi haurà servei de bar, eh? Fantàstic, fantàstic el tema de Roger Sánchez, Lost, s'anomena, de l'any 2006, que ara ens arriba la remescla de Sora. I anem ràpid cap a un altre tema, Sequenza versus Mega Styles, amb el Color My Dream. Déu-n'hi-do, quina canya, sí senyor, ens agrada la música dance i ho demostrem d'aquesta manera. Amb aquesta formació Sequenza versus, perdó, Mega Styles, amb el tema Color My Dreams. Temes romàntics amb molta canya, eh? Doncs ara agafem l'últim tema d'Ultrabeat, que ens presenta el nou treball Yes Somebody, la remescla de DJ THT. Nosaltres ens acomiadem, ho deixem aquí... perquè ja ha passat aquesta horeta, eh? Ja ha passat aquesta horeta de volumen al màxim. Gràcies i fins al proper programa. Adéu-siau! I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.